الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. صدق الله العظيم. د دینه مخکې سبقونو کې پرون سبق کې تقریبا د وراثت مسله بیان شوه، خصوصا د بچو حصې چې کومې الله مقرر کړې وې هغه بیان شوې، او د مور پلار چې کوم حصه د زوی په مرګ کې مقرر شوې وه هغه خدای پاک بیان کړ. یعنی د مور پلار حصې او د بچو حصې هغه خدای پاک بیان کړي. دینن سبق کې درې خبرې خدای پاک کوي. یو خو الله پاک د خاون او د ښځې عیسی ښایي. خاون مړ شو نو د ښځې د خاون په مال کې څومره عیسی ده، او که ښځه مړه شوه نو د ښځې په مال کې د خاون څومره عیسی ده. د ښځې او د خاون حق خدای پاک بیانوي. دویمه مسله کلاله، د هغې خبره به راځي چې کلاله څه ته وایي، چې نه بچي وي او نه مور او پلار وي. دغه سړي ته کلاله وایي، نه اصول وي او نه فرو وي. د هغه د میراث تقسیم به څنګه کېږي، د هغه میراث به څوک وړي، د هغې خبره به کېږي. او بیا به خدای پاک وایي چې دا د الله حکم دی میراث تقسیمول. څوک چې د الله حکم مني د هغه دپاره دنیا او آخرت کې کامیابي ده، او څوک چې د الله احکامات نه مني هغوی دپاره دنیا کې خرابي ده او آخرت کې خرابي ده. دا درې خبرې خدای پاک د نن دوه درېو آیاتو کې بیانوي. د لومړي آیات کې الله پاک د ښځې او د خاون حصه بیانوي، چې یو ښځه مړه شوه خاون ته به د هغې د مال نه څومره میلاوي. نو الله پاک دې ځای کې فرمایي ولکم، او ستاسو دپاره ای سړو، نصف ما ترکه، نیم هغه دی چې پریښي وي ازواجکم بیبیانو ستاسو، ان لم یکن لهن ولد، که چېرته اولاد یې وي. صرف ښځه او خاون دي، بچي یې نشته. ښځه مړه شوه، د دې ښځې مال به نیم کی. نیم به چې دی نو خاون ته میلو شي، او نیم چې دی نو د هغې مور او پلار او د هغې رونه خویندې رشته دار چې څومره وي هغوی ته به برابر برابر تقسیم شي. خو دا هله چې اولاد یې نه وي، او که اولاد یې وي فإن كان لهن ولد كچرتوي دا غوي دا پارا اولاد فلكم الربع نو بیا ستاسو دا پارا اي سلو سلورم اي سلا مما تركنا اغا چه دي خزو پريخي وي من بعد وسيط پس دا وسيطنا يوسينا بها چه وسيطي كلي وي پاغي سرا او دين او پس دا قرض غرض دا دي كبچي شتا نو بیا وتا سلورم اي سلا بطا چار بچ دي نو بیا خاون تا ملاویگی بیا به نیم مال وتا نو ملاویگی ځکه هغه نور باقی چې دی نو هغه د بچو دی خو دا به ورته کله میلاویږي دا نیم مال یا څلورمه عیسه دا د وصیت نه وروسته چې وصیت زنانه کړی دی نو هغه وصیت په یوه حیسه مال کې د دې قبلیږي نو د هغې نه به هغه وصیت هم ورکړی شي او قرض کوي اگر چې دلته قرض وروسته ذکر شوی دی خو قرض حکم مخکې دی قرض به ترې ورکړي څومره قرضونه یې په هغې باندې نو هغه به ترې ورکړي باقي چې دی نو هغه به تقسیم شي دا د خاون حصه مقرر شوه دې ځای پورې د خاون عیسه الله بیان کړه که اولاد یې نه وي نو نیم مال او که اولاد یې وي نو بیا څلورمه عیسه دا د خاون حق دی اوس که خاون مړ شو نو ښځې ته به څومره میلاویږي ولهن او د دې ښځو دپاره الربع څلورمه حصه ده یعنی یک بټه چار مما ترکتم هغه چې تاسو پرېږدی ان لم یکن لکم ولد که نه وي ستاسو اولاد که اولاد نشته نو څلورمه عیسه نو فإن کان لکم ولد که چرته وي اولاد فلهن الثمن نو د دې دپاره بیا اتمه عیسه ده مما ترکتم هغه چې تاسو پرېږدی خاون مړ شو بچی یې نشته نو ښځې ته به څلورمه عیسه میلاو شي نیم به ورته نه میلاویږي څلورمه عیسه به ورته میلاویږي او که اولاد یې وو نو بیا به ورته اتمه عیسه میلاویږي یعنی لږ کم شو ځکه باقي بچو باندې به تقسیمیږي او بچو باندې به څنګه تقسیمیږي هغه پرون سبق کې ذکر شوی و د بچو حصې بیان کړی شوی چې بچو ته زامنو ته دوو جنکو برابر به زوی ته میلاو شي او هغوی ته به نیمه نیمه میلاو شي دلته الله بیا دغه الفاظ دهراوی من بعد وصیت یعنی پس د وصیت نه توسونه بها چې وصیت کړي وي تاسو په هغې سره او دین او پس د قرض دلته یو دوه مسلې عزتمندو چې موږ ته یادې وي یو مسله خو نه ده چې موږ خلک مهر معجل نه ورکو سمدستی نه ورکو معجلي بس مهر مقرر کړی دی او ورکړی هم نه دی ښځې ته دا د ښځې په موږ باندې قرض دی کله که دا خاون مړ شو نو دا د دې خپلې ښځې قرضدار دی نو کله چې خاون مال راجمع شي نو اول به ترې قرضونه ورکولی شي قرضدارو له به ترې قرضونه ورکړی شي نو که باقي پاتې شو نو هغه به میراث یې تقسیم به شي دقرنګه به ترې ښځه هم خپل قرض واخلي اول چې د دې څومره مهر دی نو هغه به ټول ترې واخلي باقي مال کې بیا د دې ځان له خپله عیسه ده ځکه دا خو د دې قرض وو په هغې باندې نو اول به ترې دا د خپل قرض واخلي که دې له مهر نه ورکړی او که ورکړی وي بس بیا خو صرف میراث کې یې حصه ده نو یو خو دا ده چې قرض ضروري دی او د ښځې دا مهر دا هم قرض دی یو دا مسله او بله مسله عزتمندو دا ده چې وصیت یې کړي نو وصیت پخوا به یو ظلم کېده ظلم به نه چې خپلو بچو له به عیسه نه ورکوله او پته خو ورته ولګېده چې دا خو اوس قرآن اسلام تقسیم داسې کړی دی نو دا مال که زه وصیت کوم او که نه کوم خو دا تقسیمیږي به زما څوک مني نه او یو یار دوست پې یا دا خپل بچی به محرومه کول دوی سره به نه لګېده نو ده به وي هسې به یې ووی په ما د فلانکي چې دی نو یو لاک روپۍ قرضه ده دا مال به یې هغه له ورکوه پس چل باندې نو یې په ما د هغه فلانکي قرضه ده نو یو لاک روپۍ ته یې هغه له ورکړي لس زره ته یې هغه له ورکړي نو په دې کې به د ده وصیت نه قبلېږي کدی وای چې دا ټول مال می وصیت کې ورکې دا لګ مال دونه ورکې په یو حصه کې به د مال چې دی نو هغه وصیت به قبلیږي یا د باقی باقی چې دی نو شرعي طریقې سره به هغه تقسیمیږي د ده وصیت به قابل قبول نه وي. یوه حصه د ده ده ګور او کفن د ده قرضې او د ده وصیت نو هغه دې ته ورکړي باقي چې دی باقی د مال که ډېر و چې زما مال دومره را باندې د فلان کې قرضه ده یا دا زیاتی کوي الله دې ته وسوسو فرمایي غیر مضار ضرر به نه رسوي دې چا ته په خپل مال باندې چې ووایي چې 1,00,000 روپۍ ته یې هغه نه ورکړي. نو وصیت هغه په یوه حصه مال کې د ده قبلیږي په زیاتي مال هغې کې د ده هېڅ حصه نشته که دی چغې وایي وصیتونه کوي خو د ده وصیت به نه قبلولی شي. عزتمندو دا د ښځې او د خاوند حیصې شو. اوس دویمه مسله وإن كان رجل يورث كلالة یو سړی دی هغه مري او هغه کلاله و. کلاله څه ته وایي؟ د کلاله څه تعریف دی؟ فقهاو تعریف کړی دی چې نی اصول وي او نی فروع وي. نی مور پلار شته اصول یې هم نشته او فروع یې هم نشته بچي یې هم نشته رونه خویندې که وي نو بیا میراث اوس دلته بیانی وي خو نی مور پلار شته او نی بچي شته داسې سړي ته کلاله وایي. د کلاله متعلق د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه تپوس وکړی شو چې کلاله څه معنا ده. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وفرمایل وایي زه د خپلې رایې نه دا جواب درکوم که چېرته ټیک وي خو د الله د طرف او که غلط وي نو دا به زما او د شیطان د طرف نه وي الله او پیغمبر به د دې نه بري وي. وایي کلاله هغه سړی دی یا هغه ښځه ده چې د هغه نه بچي وي او نه مور او پلار وي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نه چې کله خلیفه شو نو چا دې تپوس وکړ وایي کلاله څه ته وایي؟ وایي ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کومه خبره کړې ده زه د هغې خلاف نشم کولی ما له شرم راځي هغه چې څه ویلي دي همدقه دی چې نه بچي شته او نه مور او پلار شته نه اصول شته او نه فروع شته. او په دغې خبره باندې اهل مدینه اهل کوفه اهل بصره دا ټول په دقې متفق دي چې نه اصول وي او نه فروع وي یعنی نه مور او پلار وي او نه بچي وي دقې سړي ته کلاله وایي. اوس د دې کلاله مال به څنګه تقسیمیږي؟ دا کلاله مړ شو. وإن کان رجل او که چېرته و یو سړی یورثو چې د هغه میراث اوړی شو کلالتن کلاله مړ شو د هغه میراث تقسیمیږي او هغه کلاله و. او امرأتن یا ښځه کلاله وه ښځه وه او هغې نه مور او پلار شته او نه بچي شته ولهو او د دې کلاله دپاره اخن ورورو او اختن یې خور وه یو ورور او یو خور یې وه نو فلکل واحد منهما السدس نو هر یو د دې دواړو نه شپږمه حصه ده دوی ته به شپږمه حصه میلو شي که یوه خور وه او یو ورور یوه خور ده یا یو ورور دی نو دې ورور ته یا خور ته دوی ته به شپږمه میلو شي باقي نور رشته دار دي هغوی ته به میلاوي. که دا رونه خویندې ګڼو فإن كانوا أكثر من ذلك كچرتا أكثر د دینو یعنی رونه خویندې دوا دریو نو فهم شرکا او فی الثلث نو هغه به بیا شریکان وي په اکتهایی کې په درېمه حصه مال کې هغوی به بیا شریک شي درېمه حصه کې به هغوی باندې دا تقسیم شي او هلک ته او جینۍ ته دا دلته دا یو مسله دلته زیاتي دا ده چې الک او جینۍ دلته په میراث کې برابر دي دا نه چې الک ته به پوره حصه میلاویږي او جینۍ ته به کمه میلاویږي. د وراثت په مسایلو کې چې الک او جینۍ برابر وي هغه یو دا ځای دی فقهاو لیکلي دي علما او مفسرینو لیکلي دي چې د کلاله رونه خویندې وي نه دا نه چې الک ته پوره حصه میلو شي او جینۍ ته کمه میلو شي نه دوی دلته په حصو کې برابر دي دا درېمه حصه مال دی شرکاو فی الثلث فهم شرکاو فی الثلث په درېمه حصه مال کې اکتهایی کې به دوی پوره پوره مال به په دوی تقسیم شي دا یوه مسله چې ذهن کې وي. فإن كانوا أكثر من ذلك کچرته وو د کلاله دارونه خویندې ډېر فهم شرکاو فی الثلث، نو دوی به شریکان وي په درېمه عیسه مال کې. اکتهایي من بعد وصیت، پس د وصیت نه یوصا بها، چې وصیت یې کړي وي په هغې سره، او دین، او پس د قرض نه. قرض او وصیت دا به تلر کې، باقي درېمه عیسه مال کې دا به په دې ورونو خویندو تقسیم کې. او کورونه خویندې ګڼ نه وي، بلکې یو ورور وي یا یوه خور وي، نو بیا د هغوی دپاره شپږمه عیسه ده، باقي مال به په نورو تقسیم. غیر مبار، دی به نقصان نه ورکوي چا ته، ضرر به نه ورکوي. دا کوم سړی چې مري، نو دی به دا نه وایي چې خپل رشته دار محرومی د میراث نه، او ووایي چې د فلانکي یار مې راباندې 1,00,000 روپۍ وي، د فلانکي دوست مې راباندې 1,00,000 روپۍ وي، دا ته یې هغه ته ورکړي، نو دا ضرر به وی نه رسوي. مړي ته الله وایي چې ته مرې، دا ضرر مه رسوه، خپل رشته دار، خپل بچي هغه مه محرومه کوه. وصیه من الله، دا وصیت دی، دا حکم دی د طرفه د خدای پاک نه. والله الله پاک علیم، عالم ذات دی، حلیم او صبرناک ذات دی. یو سړی باندې قرض نشته او وصیت یې هم نه دی کړی، نو بیا مسله دا ده چې تجهیز و تقسیم باندې چې کومې پیسې لګي هغه به ولګي، او باقي ټول مال چې دی نو هغه د ورثه وړي، چې قرض مرض نشته. دغه صفا خبره،